3 Polskiego Radia, niedziela, 22 listopada, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Rząd premiera Morawieckiego przedstawił dalszy plan walki z pandemią. Nie zabraknie pieniędzy na Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, zapewniła minister rodziny. Polacy na 3. miejscu w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Dobre wiadomości dla dużych sklepów, które za tydzień z pewnymi ograniczeniami zostaną otwarte. Gorsze dla pozostałych objętych obostrzeniami branż. Placówki gastronomiczne, kulturalne, siłownie, kluby fitness do świąt działać nie będą. Podobnie jak szkoły, uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie. Premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie rozwoju i zdrowia Jarosław Gowin i Adam Niedzielski przedstawili plan walki z epidemią. Dobre wiadomości dla dużych sklepów i galerii handlowych. Od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać, ale w najwyższym reżimie sanitarnym, mówił premier Mateusz Morawiecki. Warunek utrzymania tego nowego reżimu sanitarnego jest jeden. Dyscyplina każdej placówki, każdego sklepu, bo w przypadku, gdy będzie inaczej, będą zamykane te sklepy. Jak na razie do szkół nie wrócą uczniowie, szkoły będą zamknięte do świąta. Później, jak mówił premier, rząd podjął decyzję o skumulowaniu ferii. Wszystkie województwa, inaczej niż było to do tej pory, będą mieć w jednym terminie od 4 do 18 stycznia. Po to, żeby ten ruch był najmniejszy, jak najmniejszy, żeby nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie. Premier zaapelował, by w okresie świąt się nie przemieszczać i spędzić je w gronie najbliższych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nie zabraknie pieniędzy na Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, zapewniła w Polskim Radiu 24 minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg mówiła, że w budżecie znajdą się środki na ten cel, nawet gdyby były potrzebne jakieś dodatkowe pieniądze. Program wsparcia seniorów poprzez korpus będzie kontynuowany tak długo, jak będzie trzeba, dodaje minister Maląg. Na ten program zabezpieczyliśmy 100 milionów złotych. Środki te przekazaliśmy poprzez wojewodów do środków pomocy społecznej, do gmin, które realizują program. Przede wszystkim na zorganizowanie tej logistyki, a więc jeżeli są potrzebne środki na przejazd wolontariuszy, na tego typu rzeczy, te pieniądze są zabezpieczone. I w tym momencie z naszego monitoringu, który przeprowadzamy przez wojewodów, jest to wystarczająca suma. Minister zachęcała seniorów do korzystania z pomocy, podkreślała, że każdy może ją uzyskać, bo nie ma żadnych kryteriów dochodowych. Rosja przedłużyła o rok embargo na zachodnie produkty spożywcze. Dekret podpisał prezydent Putin. Zakaz wwozu żywności m.in. z krajów Unii Europejskiej jest odpowiedzią Moskwy na sankcje gospodarcze, które Zachód nałożył na Rosję w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. W 2014 roku Władimir Putin wysłał żołnierzy na Krym i podstępem, organizując nielegalne referendum, odebrał półwysep Ukrainie. Wtedy kraje Unii Europejskiej nałożyły na Rosję sankcje, które zostały zaostrzone, gdy Moskwa wsparła w Donbasie prorosyjskich separatystów. W odpowiedzi na działania Brukseli Moskwa ogłosiła embargo na unijne produkty spożywcze, w tym mięsa, ryby, nabiał, owoce, warzywa i nasiona. Część ekonomistów zwraca uwagę, że embargo przynosi więcej strat rosyjskiej gospodarce niż zachodnim państwom. Jednocześnie działacze obywatelscy i obrońcy praw człowieka krytykują Kreml za przepisy, które nakazują niszczenie żywności pochodzącej z kontrabandy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy zajęli 3. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Dawid Kubacki jest zadowolony z coraz lepszych prób, a także z sobotniego podium w rywalizacji zespołowej. Te skoki już dużo lepsze, zdecydowanie lepiej ta noga się zachowywała, zdecydowanie lepiej pchała, także z tego jestem zadowolony. No troszeczkę się nie mogłem tak rozpędzić w tych kwalifikacjach, ale naprawdę całkiem solidne skoki i myślę, że to pokazuje, że mimo wszystko mogłem być spokojny przed sezonem. Wiadomo, że apetyty na pewno były na więcej, ale tak czy siak, 3. miejsce, jesteśmy na podium, więc jak najbardziej super. Wygrali Austriacy, którzy wyprzedzili Niemców. Dziś konkurs indywidualny z udziałem 11 reprezentantów Polski. Początek serii o pierwszej serii o 16, a więcej o skokach narciarskich w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Do wieczora pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu, w górach i na Podlasiu opady śniegu i wszędzie porywisty wiatr od 4 do 9 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5. roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go, teraz taniej o 400 zł. I tylko dziś bezprzewodowy odkurzacz Bosch za jedyne 333 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dziadek to super bohater. Jest cierpliwy, wie co robić, a czego nie. Dziadek, naprawisz mi to? I jest zawsze, kiedy go potrzeba. Spróbuj jechać sam. Jest mądry, rozsądny i odważny. Dziadek wie też, że nawet superbohater musi dbać o zdrowie. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Dzień dobry. Guten Abend. Ja też mam dzisiaj łyżeczkę. Nie myśl sobie, że tylko ty. I would like to say hello to every Julia, Zuzanna, Zofia, Hanna and Maya today. Dlaczego? Mają imieniny? No. A co się Because stało? They are very popular names in Poland. Tak, jeszcze raz. Zuzanna, Maja. No, Julia, Zuzanna, Zofia, Hanna and Maja. Aha. And for the men it's Antoni, Jan, Jakub, Aleksander, Franciszek. Aleksander? What did I say? Aleksandra, I've written down. Alek, Olek. Alek, no. Olek. Właśnie. They're the most popular names in Polish. Tak? Yes. A Pola, nie? Pola's Zdawało not mi się, że teraz wszyscy nadają imię Pola. Wait, I have my list. Pola is not on the list. Nope. Nie? No, no, no. Dokąd sięga twoja lista? Ile tam masz tych? Top 10. Aha. Pola is not there. Przeminęła Pola. Przeminęła, it's gone. Do you know what the popular names are in English? O, nie, powiedz. Top ones? Top ones? Are you ready? Tak, ale tak od pierwszego? Od pierwszego, no, no. No dobrze, dobrze. Girls? Tak. Olivia. Olivia. Emma? Emma, mhm. Ava. Ava? Ale pisana Ava. Takie imię jest? Ava. Ava? Cześć, Avo. Od czego to jest skrót? I think it's like Eva. It's a different form of Eva, Ava. Mm-hmm. That sounds like Avatar, doesn't it? O, tak. Sophia and Isabella. Ładnie, ładnie. Beautiful names. Takie boys. Wydawałoby się, że międzynarodowe. You'll never guess the boys. Really Brian, strange. Powiedz, że Brian. Brian. Where did you get Brian from? Z Polski wzięłam. Brian. Right, Liam. A, tak. Mhm. Gallagher. Noah. Tak? Which is a beautiful name. Co I love ty mówisz? Noah, yeah. Akurat Liam i Noah? That's right. Przecież to bracia właśnie, słynni. Gallagherowie. No. No jak to? Noel. Noah. To jest Noah. Aha. Yeah. Oliver. Aha. Jest Olivia, jest Oliver. William, o dziwo. And Elijah, which is one of my favorite names, Elijah. To nie jest chyba angielskie imię, prawda? No, it's Hebrew. O właśnie. That's right. Beautiful names. Piękne, tak. So, to all those people, Good morning. All the best. All the best and have a great day. Agnieszka Furtak-Bilnik is a, with us. A, właśnie, właśnie. I Raf Uzar. I oczywiście nie bylibyśmy tu sami sobie. Nie umiemy tak włączyć tego wszystkiego, tych światełek czerwonych. To wszystko dla nas przygotowuje Renata Szewczak. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television. And all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. What a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. Time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television. And all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Shame we never listened. I told you through the television. And all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. And that's how they stay. People spend a what a shame. That was Take That, or two members of Take That, Gary Barlow and Robbie Williams singing The Shame. The For shame, me, Shame, czyli... sorry. Sounds, that was, sounded czeka, just like the można Beatles. Można przetłumaczyć Shame, czyli szkoda, wstyd. Oh, wstyd. Mm-hmm. It sounded just like, or szkoda, it's a shame. It sounded just like the Beatles to me, that did. Tak? Really like the Beatles, yeah. They were trying to be the Beatles, I think. Ale tak wcześniej, czy teraz? No, teraz. W tej piosence. Jeszcze wiele przed nimi. Młodzi są... Mogą. Not anymore, they're quite old. Nie, what nie. Are they, 40? No to przecież to druga połowa życia. Oh my god, it's the end of the world. Rafie, Rafie, drogi. Takie, wiesz co, znalazłam ostatnio informację o tym, że Szwedzi nie uznają czegoś, co jest właściwie kwintesencją waszej kultury, a mianowicie small talk w Wyobrażasz sobie świat bez small talk? I have been to Sweden many, many times and I know lots of Swedish people. I? Przechodzą do konkretów, it prawda? It's true. It's like the Germans as well. Mm-hmm. Germans are quite concrete, aren't they? Praktisch and zaczynają concrete. Rozmowę dzień dobry i od razu do interesów, they tak? They say, yeah, what's the weather like today? 3 degrees, now let us talk. Yeah. No właśnie, podobno Szwedzi, nawet jak rozmawiają o pogodzie, no to nie jest dla nich taka po prostu rozmowa bez znaczenia. Pogoda ma znaczenie i najchętniej to w ogóle by o niej rozmawiali albo słuchali meteorologów, a nie sąsiada z windy. I think it's a Scandinavian thing as well. I think Scandinavians have a different kind of small talk. I heard that when they had this Big Brother, you remember Big Brother, the show, in Spain everybody started fighting. You know, straight away in the Big Brother house. But in Finland, they had to cancel the show because there was no small talk. People didn't talk. They just sat and went, okay, and that was it. Poważnie mówisz? Yeah, true. Ja wiem, że na przykład Szwedzi, zaraz państwo też posłuchają, to jest taki materiał BBC, że Szwedzi na przykład jak już idą ulicą, to żeby nie cierpieć z powodu konieczności patrzenia w oczy obcym ludziom, patrzą w telefon. Albo patrzą na witryny sklepów. Oh, because they don't want to? They're scared? What is that? No właśnie unikają okazji do tego, żeby tak porozmawiać sobie o niczym. Very interesting. Posłuchamy? Yeah. Small talk is those kind of in themselves unimportant topics. If you ask people what's the purpose of talking, then many Swedes will say, oh, to give information, but that's really not what small talk is about. The biggest problem for Swedes to understand is that it has a meaning even if you're talking about the weather. If you want to know about the weather, you ask a meteorologist. Basically, Swedish people want to avoid small talk situations. And in order to do that, they avoid eye contact. And Swedes have developed different strategies to do that. For example, when they see you coming towards you in your direction on the streets, they just stare somewhere else, for example, in a shopping window, or they just take out their phones and stare at that. And while they do that, they have actually mastered the skill of navigating through crowded places just by staring there and using their peripheral vision. Peripheral? I don't know what that is, because you have direct vision and you have peripheral. A, czyli właśnie patrzenie na boki. Well, dookoła, isn't it, peripheral? Tak. A very Swedish people there. With Swedish we have for Swedish, to jest Swedish. They speak like that, niesamowity w tym udawaniu akcentów. Usłyszałam tam takie wyrażenie, które może państwu się przydać, na przykład stare at, czyli gapić się na coś. Stare. What Swedish are you staring people? At? No what nie zagłuszaj, jak mówię, sorry, Raf. Sorry. What are you staring at? Czyli I'm staring at my tea. Na co się gapisz? Prawda? Może się nam przydać. Could do, yes. It's a strange thing they're saying that the Swedish people kind of avoid eye contact. They don't want to look. But ja wiem, że dla ciebie to niezrozumiałe. But I tell you, English people do the same. English people are not always making eye contact all the time. Polish people like to make eye contact, but British people are a little bit more, there's more distance there. Chcesz powiedzieć, że small talk to bardziej kwestia amerykańska na przykład? No, there is small talk, but people don't look directly at each other's eyes. I patrzą think Polish sobie na guziki w windzie i mówią do ciebie o pogodzie, tak? For example, yeah. I think Polish people look at each other more than English people look at each other. Open up your skull cap and let it rain, let it rain, let it rain. a good time, but really I'm a muted trumpet type of talker. Wait, hey, hey, hey, move to the front, take it off, catch the vibes, 'cause it's Lucas with the lid on. Catch the vibes, oh, oh, oh, 'cause it's Lucas with the lid on. Catch the vibes, oh, oh, oh, 'cause it's Lucas with the lid on. Welcome to my brain, I got the lid off. My chest, I got my nut off. The type of spirit that could break your framework. The same body and I stay the same. Hear the voice of summer. Sounds and sounds down. My once I gotta hum my melody to represent the type of flow I kick. When my tongue is swinging like a drumstick of a jazzy type of lick. Everybody's got the lid on tightly, afraid of what might be looking right behind and out of safety. So undo yourself and watch my vibe go out of my little old chimney. But don't repeat my voice to the beat. When you hear the track again, make up your own words, 'cause the rhythm is the conduit to break and split from the homegrown, the well-known. It's on to the unknown. See everyone's a fine to crack a microphone. About to get hooked up, I let look up, I let look up, I let whatever bubbles up. Have your hands spread the vibes and illuminate the sky. 'Cause it's Lucas with the lid on. It's Lucas with the lid on. It's Lucas with the lid on. Lucas with the lid off. I have a funny story about this song. I bought that album, Lucas with the lid off, in... Co to znaczy? Lucas with a lid off. Lucas with the lid off. Uwolniony Lucas. With a lid? Lid, off? With a lid off. Czyli lid pisane lid? Lid. Mm-hmm. Uh-huh. Czyli, what's it called, the lid? I forgot what the lid is in Polish now. Nakrywka? Od czego? Whatever. A saucepan... A pan, whatever. Aha, przykrywka taka. So, do... Uwolniony Lucas, okay. Yeah. I bought that album in Okinawa. I was in Okinawa a few years ago with my good friend. Się podróżowało. It was very, very funny. But I was on the U.S. Army base. Jak to? I got to the U.S. Army base secretly, illegally, with my friend. And I had long hair. I used to have long hair then. To wszystko jest jakiś sen. And it's true. I put a hat on to hide my... long hair, and we drove in, we had a little jeep, and we drove in, and the guy on the guard said, where are you going? And we said, we're gonna see Billy in Unit 8, and they went, okay, and we saluted, and he let us through, and we got onto the U.S. Army base in Okinawa. We went to McDonald's because it was a Campbell? Really, yeah, it was a really cheap McDonald's, you could drink as much as you wanted, and we did. It was like a little city in this Okinawa base. And I went to a CD shop, a music shop. Też tam był? Oh, they had everything. And the stuff there was like $4 a CD. It was so cheap when CDs used to cost 15. So I bought lots of CDs. And some guy comes up to me when I'm looking at this album, Lucas with the lid off. He says, excuse me, boy. What are you buying there? And I just turned around with my British accent and went, that's a good song. And he went, where are you from, boy? And I ran as fast as I could. Dlaczego? Because I was scared. It was a big American soldier. So aha. I ran very, very fast. A tam się pojawiali tacy cywile? No, it was all army people. No po co żeś ty tam pojechał? Because I wanted to go to the army base. Przecież mogliście tam zakuć w kajdany i nie wiadomo, fun. Co by się stało. Yeah, but it was good fun. Wtedy jeszcze nie miałeś rodziny, prawda? That was a long, long dziś już byś tak nie zrobił. I don't think so, no. face in secret places fill the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making still overseas. Could it be Ale książka niesamowita. Looks good, doesn't it? No genialna. Shall I? Co za super pomysł. W ogóle zastanawiam się, czy coś takiego w Polsce widziałam. I would love to try something like that in Polish. Niesamowita książka. Raf zaraz Państwu opowie. Right, here we go. I'll read it, shall I? Ale to trzeba, właśnie tak się zastanawiam, jak przygotować naszych słuchaczy na ten geniusz. Right, this, okay, oh, we basically tell everybody. O właśnie. This book is divided into vowels. Na samogłoski jest podzielona. No na rozdziały jest podzielona. And every chapter uses only one vowel. Jedną samogłoskę. Czyli są tam tylko takie słowa, które zawierają na przykład samogłoskę u. Wyłącznie. Tak? Yes. Or a. Albo a. For example. Teraz o jakiej samogłosce? A. A. A pagan scald chants a dark saga. Poczekaj. Pagan. A pagan. Pisane. Pogański. A pagan. Pagan. A pagan scald chants a dark saga, a Mahabharata, as a papal cabal blackballs all annals and tracts, all dramas and psalms, Kant and Kafka, Marx and Marat. Ale poczekaj, jeżeli jest drums, to jest pisane u, tak? Chodzi o to, jak się wymawia. Dramas. A dramas, drama, yes. czyli dramat. So I'll give you another bit of the next chapter. Wow. Here we go. Teraz o jakiej literce będzie? U. Mm-hmm. And it's only you. Okay. Ubu gulps up brunch. Duck, hummus, nuts, fugu, bulgur, buns, crusts plus crumbs, blutwurst, Bratwurst, spuds, curds, plums. Poczekaj, ale czy to ma jakiś sens w ogóle? Munch, munch. Yes, it does. Poczekaj, bo ja na razie nie rozumiem. To jest, to, dla mnie to są pojedyncze słowa. Ubu, czyli imię, gulps up, zjada, brunch, brunch. Mm-hmm. Czyli taki coś pomiędzy. Śniadanie ma obiadem. Śniadanie obiadem. Duck. Duck, kaczka. Kaczka, hummus. No hummus, hummus. Nuts. Orzeszki. Fugu, kind of fish. Bulgur, kasza bulgur. Buns, bułeczki. Blutwurst, czyli kaszanka. Ale śniadanie. And then munch, munch. Fantastic. Co to jest munch, munch? Yeah, munch, munch, onomatopoeia. Uh-huh. Jak się je. I co po tym śniadaniu robi? I don't know, boo-boo, maybe. I don't know. A co to jest boo-boo? Please don't ask me these questions today. The book is called Eunoia. Eunoia. I pisze się Eunoia. Aha. And it's by Christian Bach. And it is a remarkable by book. By what? Christian Bach. Bach pisany jak? Bach. B-O-K? Mm-hmm. Mm-hmm. And if anybody has an idea, or if anybody's seen a book like this in Polish, where you use only one samogłoska. A jak jeszcze nie ma, to jakie pole do popisu mamy? It would be amazing. Can you imagine that? No teraz już wiesz co, jak ktoś ci powie, Raf, że na przykład przez te jesienne wieczory się nudzi, to ty możesz powiedzieć człowieku, jakie pole do popisu. I'm going to work on a poem in Polish. Tak? Using only A or E, I think. To wiesz, za tydzień może byś taki przygotował wierszyk. Premiera. Gotowałeś zupę, a teraz możesz swój czas poświęcić na poem. Day isn't here. That was Stroker Ace by Lovage. Ladies and gentlemen, this is Bed and Breakfast. Welcome, everybody. Super. Super ci to wyszło. Hello, Agnieszka. Naprawdę. How are you? Żałuję, Raf, że ty jakoś nie wykorzystałeś swoich zdolności aktorskich. To by było coś. Nie myślałeś kiedyś o tym, żeby być, żeby, jak to się mówi, dubbingować? No. W sensie, nie tak się mówi, czy nie myślałeś? Nobody wants me. Jak to? I'm waiting for offers. Ja tutaj proponuję Rafa. Please proszę państwa. On, 3, 3, 3, on byłby 3, takim 6, dobrym... 6, 6. Wyobrażasz sobie siebie w jakiejś kreskówce? Kim byś był? I don't know. Ale właśnie o to chodzi, że ty jesteś tak wszechstronny, że musisz być... Ach, już sobie wyobrażam całą gamę. I'll pay you afterwards. Bardzo dziękuję. Każdy grosz się przyda. Rafie, Rafie. I want a tak to naprawdę... be a bit posh. Elegant. Posh? You know, elegant I want to be. To już, nie, już tu akurat czasy, już jesteś przegrany. Moment. Ale właśnie, chciałam zapytać, czy przypadkiem się za kimś w naszej audycji nie stęskniłeś? Nie brakuje ci nikogo od paru tygodni? Oh my gosh, yes. Please, tell me more. Otóż postanowiłam sprawdzić, co tam u pana Williama Hansona, naszego ulubieńca. Expert właśnie. On etiquette. Tak, tak, Brytyjczyk. I słuchaj właśnie, no jak to na czas pandemii przystało. Pan William Hanson wypowiada się na temat tego, jak sobie poradzić z etykietą właśnie w tych czasach. I konkretnie na przykład opowiada nam o tym, jak się witać, jeżeli nie możemy sobie podawać ręki. Łokieć, łokieć. Posłuchaj, rozmawiała z nim dziennikarka BBC. So William, greetings are something that a lot of people are concerned with. They're not quite sure how to do it. In our socially distanced world, what is the correct etiquette for greeting somebody? Well, no longer is it a handshake, as we all know. The one that I am advocating is, some people call it the namaste or the namaskar, and it's with two hands together, fingers pointing upwards, and your thumbs would rest somewhere on your sternum. It gives a nice focus for our hands as well, gives us something to do with them, and gives a nice visual clue to the other person we're not shaking hands. And obviously, when you're wearing these masks, eye contact is perhaps even more crucial than it would be in normal circumstances. Yes, absolutely. And hand gestures as well. Anything that you can do in order to emphasize your point. Eye contact, it's important anyway, regardless of masks, but it's even more important now. And he was wearing a mask, wasn't he? No, he wasn't. Was he not? Nie. Dlatego tak słabo było słychać, że wszyscy od siebie stali daleko. So he's saying, not walkage, walkage, not nie. Elbow, elbow, no elbow gdzież, love. Raf, elegancka etykieta angielska, to walkage. Namaste. Maste? Namaste. You know, what they do in Asian countries, so they, you do kind of like amen, don't you? Tak. You do an amen. O tak, tak. Ale powiem ci szczerze, że jak oglądałam ten filmik, bo to było, my mamy ścieżkę dźwiękową, ale to był filmik w internecie. No i faktycznie wyglądało to bardzo dziwnie. Tak ręce złożone jak do amen, faktycznie. I can't imagine that. I że niby tak się z kimś witamy? No, I can't do it. Widziałeś tak kiedyś? Not in England, no. You know, people do walkage, walkage. No nic. Pan William Hanson dopiero wprowadza te zwyczaje. Zobaczymy, może się przyjmą, ale tymczasem znalazłam, tak jak on teraz opowiadał, kilka ciekawych zwrotów, które myślę, że możemy just się nimi podzielić. Just before you tell me, what do you do when you say hello to somebody? Po prostu ręką tak macham. You don't say, you don't do walkage, walkage? Nie, raczej nie. I had a situation today, actually, when I was in, I was talking to somebody and I was moving towards him to shake his hand and he went, no, no, no, no, no. And he did the walkage. Paluszkiem ci pogroził? Yeah, but it didn't feel good. He did the walkage, went, no, didn't like it. Słuchaj, strange. Było kilka wyrażeń, którymi możemy się podzielić ze słuchaczami, a mianowicie William Hanson powiedział, I am advocating. Czyli jestem za czymś, prawda? Mm-hmm. Na przykład można tego użyć kiedy? I am advocating i co dalej? I'm advocating drinking tea in the morning. O, czyli jestem za tym, żeby rano popieram, pić. Popieram. Jestem adwokatem. Popieram. Tego pomysłu. I am advocating drinking. Yeah. Czyli dodaje się do czasownika ing, prawda? Mm-hmm. That's right, yeah. Albo oczywiście rzeczownik można powiedzieć. I am advocating na przykład books. Sweets in the morning, yes. Czyli słodycze books. O poranku. O właśnie. Crucial, jedno z moich ulubionych słów. Crucial, crucial. Crucial. Crucial, sorry. Very, very important. Crucial. Yes, yeah, significant, important. Na przykład wearing masks is crucial nowadays. Yes. Prawda? Może być. Social distancing is crucial. Crucial. Mm-hmm. Poza tym powiedziała chyba ta pani, in normal circumstances. Yes. Czyli w normalnych okolicznościach. That's right, circumstances, yeah. To też ładne słowo. It is a nice one, isn't it? Circumstance. Mm-hmm. Cir, cum, stan, nie. Cir, cum, stan, ces. It's an interesting word because circum means round and okoliczności jest około. Och, jest jak pięknie. Isn't that nice? Ach, język to matematyka, we prawda? Like it, don't we? Poza tym jeszcze regardless of something. Yeah, how do you use it? Niezależnie od. So regardless of the situation, let's drink tea. Niezależnie od sytuacji, yeah. Pijmy herbatę. Good words. We like William Hansen. We'll listen to him again sometime in the future, I think, when he has some more ideas. No i oczywiście te słowa pojawią się na naszej word list, którą to po audycji będzie można znaleźć na naszym Facebooku. Zapraszamy Państwa. Playlista. Bed and Breakfast w Trójce. To jest profil nasz facebookowy. When you kiss the base of my spine, make my body into your shrine. You give me this feeling deep inside, one that I can no longer disguise. While other snakes just shed their skins, fuck tones parting at my sins. Even though I realize that history's not on my side, even though I realize the pioneer stare still curls up in my eyes, if I don't go out of the shadows, a drugged up heart that knows no sorrow, rescue from this deep dark hollow. Stick on these boots and sharpen the nails, time is not for your leather girls. Maybe we should end this race, vanish while we can and leave no trace. If I don't go crazy, I lose my mind. I saw the Scorpio Rising with one of the Gallagher singing, one of the Oasis brothers singing. Które? Nie I think it was Liam, the most popular name in England at the moment, Liam Gallagher. If you have any questions to us, then please write to us on bb@polskieradio.pl i na przykład skorzystała z tego pani Ania, która pyta nas o takie słowa w języku angielskim albo wyrażenia, które na pierwszy rzut ucha Polakowi na przykład nie kojarzyłyby się w żaden sposób negatywnie, ale jednak na przykład użyte przez Brytyjczyków mogą być uznane za może niekontrowersyjne, ale takie, które mają drugie dno. O, right, na przykład. Okay. I na przykład pani Ania pisze o tym, że w sytuacji, kiedy na przykład opowiadam coś, powiedzmy, Brytyjczykowi i on na przykład mówi, oh, that's very interesting. To tak naprawdę nie ma wrażenia, że to jest naprawdę interesujące, tylko że właściwie to ktoś po prostu nudzi. A gdyby naprawdę coś było interesujące, użyłby zupełnie innych słów. Okay, who asked the question? Pani Ania. Pani Ania. It's a great question. And I think it's to do with words that are very, very overused. Nadużywane. So, nadużywane. So you take these words and you use a different intonation. So you might say, that's really interesting. Thank you. Or you might say, oh, fascinating. You know, these are... Or you might say, oh, very nice, thank you, or really. Aha, so czyli to taka bardzo międzynarodowa kwestia, bo think, w polsku byłoby tak samo. I think so. What would you say in Polish then? No, super. Super ciekawe. Mm-hmm, dzięki. Overused words. So interesting, fascinating, nice, really. But you say ironically. If you guys have any questions to us about anything at all, then please write to us on bb@polskieradio.pl. That was Express Yourselves by Charles Wright. I found a great book. O, typowo amerykańska. Amerykańska. Nie wiem, jak to jest, ale te amerykańskie okładki są zawsze krzyczą, takie prawda? Łatwe do przewidzenia. Tak, patrzysz na okładkę i od razu wiesz, że to amerykańska. Duża czcionka zawsze. Aha, tak. Talk Like Ted, it's called. Mówić jak Ted, w sensie tych konferencji, prawda? Yes. TED I think it's been translated into Polish. I think I've seen it. I love it. Faktycznie, już ci się tak zażółciły te strony, więc może, może już zdążyli przetłumaczyć na polski. The titles are great, right? Unleash the Master Within. Unleash, czyli uwolni, tak. Mistrza wewnątrz siebie, or something like that. The Master Art of Storytelling. Aha. Which is no, nice. Słuchamy dalej. Już przestaje mi się to podobać. Have a conversation with the audience. Aha, no dobrze, tutaj już normalnie jemy. Next one. Teach me something new. To są takie... Okay, let me start again. Talk like Ted, the 9 secrets of the world's best speeches. Aha. Okay, so jeszcze raz. Uczy nas ta książka przemawiania. So we have unleash the master within, uwolni mistrza. Leash to jest tak naprawdę smycz. That's right, yeah, yeah, unleash, uwolni. Master the art of storytelling. Czyli bądź, co? Mistrzem ale? Opowiadania historii. Oh, very good. Have a conversation. No to proste. Czyli porozmawiaj sobie. Next one. Teach me something new. To też proste. Czyli jak słucham, to muszę się czegoś nauczyć. Now, this is a good one. Jaw-dropping. Jaw-dropping. To jest szczęka. Szczęka mi opadła. Mm-hmm. So, musi być taki moment, gdzie szczęka mi opada. A jaw-dropping to znaczy... Szczęko opadający moment. Tak, tak się zastanawiam, jak to dobrze przetłumaczyć. Moment wow. Jeżeli coś jest jaw-dropping, to znaczy, że właśnie to coś sprawia, że opada mi szczęka, right. Tak? Na przykład, poczekaj, bo to jest ciekawe słowo. Na przykład można powiedzieć jaw-dropping speech. Czyli właśnie taka przemowa, która sprawia, że... O, nie miałem. Jakiego można przymiotnika użyć jako jaw-dropping? In Polish, niesamowity. Oszałamiający? Yeah, it could be, yeah, that's a nice one. What else we got? I like this. Lighten up. Czyli... Luźniej, swobodniej. That's what it means. Nie tak sztywno, that's what it means. Bardziej, może dowcipnie? That's also what it means, lighten up. Lighten the atmosphere, żeby było trochę lżej. Lichten? Lichten, yes. The next one is strange. Stick to the 18-minute rule. Czyli nie mówić więcej, dłużej niż 18 minut. So my jesteśmy straceni, Agnieszka. O, tak. Sorry. The next one is paint a mental picture with all your senses. Czy używaj wszystkie zmysły. Czyli tak, czyli proszę sobie wyobrazić. Idą państwo rano, czuć tę bryzę na naszych policzkach. Oh, yes. Nagle wchodzą państwo w kałuże. Tak? Jest mokro. Tak. Zimno. Yeah, ale pachnie chlebem z piekarni za rogiem. Agnieszka, fantastic. You should do it. Ale jest nam zimno i musimy się otulić grubym szalem. Oh, I love it, I love it. The last one. Stay in your lane. Lane? Lane, pas. Na przykład się jedzie samochodem, prawda? Lane. So it means trzyma się tego... Toru. Toru, but it means do what you know about. Talk about what you know. To bardzo mądre. Like it, że gdyby tak wszyscy tę jedną zasadę chociaż tak zaadoptowali. You're talking about driving now, I guess, aren't you? Też. So what do you think? Good book, yeah? No faktycznie. That's not bad. Talk like Ted. And now przeczytałeś? Yeah. Wystąpisz na TEDzie? No, I was asked once. Tak? In the Polish TED. But I said no. I o czym miałeś opowiadać? They said talk about anything. To się tak robi? Ale nie, Raf, to znaczy, że odkryto w tobie osobowość. Oni po prostu ci zaufali. Wiedzieli, że co byś nie powiedział, będzie brilliant. I think they had no ideas. No co ty mówisz? No tutaj nie dyskredytuj całej organizacji tej wspaniałej, zacnej konferencji. I think it's time that we move on now, Agnieszka. Tak? I think so, yes. No dobrze. Usuwamy się, tak? Minęło 18 minut. Dziękujemy bardzo. Był Agnieszka, to Raf Uzar. Agnieszka Furtak-Bilnik. I Renata Szewczak. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning.